FM. Bună seara! Okay, hai să începem seara. Hello, bine v-am regăsit la Kiss Kiss in a Mix. Hello, Mr. Olix. Hello, DJ Young. Salutare, salutare tuturor. Este joi, așa că este weekend la noi. It's the weekend. Yeah. Avem 3 ore puse la dispoziție pentru voi, desigur. 3 ore de mix, piese, hituri, remixuri fresh, noutăți, premiere și delichisturi, desigur. Începem chiar acum 40 de minute de mix, neîntrerupt de absolut nimic și între timp așteptăm delichisturile voastre 0722 20 60 20, cât mai scurte, cât mai haioase, cât mai la obiect, desigur, și pe facebook.com/kissfmromania. Nu uitați, au început înscrierile la Kiss Cash la 0735 600 100, SMS cu tarif normal sau pe kissfm.ro gratis. Premii de 100.000 de euro! Începe Kiss Cash-ul, dar până atunci deja înscrierile sunt întoi. Începe mixul Accent chiar acum, după care vine o surpriză și Alexandra Stan, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. We'll be right back. e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa, sempre in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è matto perché e se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione. Muore dentro di te. E vola, vola, si va, sempre in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è matto perché e se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione. Muore dentro di te. Di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te. 12 minute. Vă anunțăm de podcastul Kiss Kiss in the Mix. L-am pus la zi încă de aseară acolo pe kissfm.ro/kkm. Intri, ascult sau downloadezi fișierele. Totul se întâmplă gratis, desigur, în așa fel încât și în timpul zilei când nu ai Kiss Kiss in the Mix, totuși să ne asculți. Vă așteptăm și pe blogurile noastre, pe ovidiustrănescu.ro și pe olix.ro pentru și mai multe nebunii care se întâmplă acolo. Continuăm tracklist-ul cu Swedish House Mafia și Pharrell, Your Name, Sasha Lopez, Oh My People și Narcotic Sound și Christian D, Danza Bonito. Ne pregătim și de delichisturile voastre în câteva minute. 0722 20 60 20 sau și facebook.com/kissfmromania. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii de acum se trezesc. Your name, name, name, name, name, name. 7:25 de minute. Hai să vedem ce mesaj am primit de la voi. Foarte multe până acum. 0722 20 60 20. Iar cei de pe Facebook, dacă ne ascultă, avem o foarte mare rugăminte să încercați să scrieți un singur delichism de 10 ori, pentru că altfel nu o să mai reușim să citim dedicațiile celor care totuși au avut bunul simț și au scris o singură dată. Uite, avem ca exemplu pe Facebook Andreea Andreuța. Te rugăm frumos, nu ne mai da cu roa, cu ne place cu asta de 1000 de ori. Un singur SMS, un singur mesaj pe Facebook este suficient. Ne place foarte mult și nouă. Piesa o să o punem, o să fie cu siguranță, dar uite, e plin wall-ul de mesajele tale și a lui Crețu Adriano. Bravo, bravo. Bun, adică dacă vezi așa o reclamă gratuită, am și făcut-o, uite, și acum pe radio. Bun, hai să trecem la SMS-uri totuși. O să trecem mai tare. Pe noi după aia. Pupăm Cip, Luci și Chris. Next pare foarte tare. Dacă ați scos piesa Selfish Love din Fresh Top 40, asta înseamnă că ați scos-o din playlist. Vă rog mult să o dați în seara asta special pentru iubita mea, cu mesajul te iubesc mult și metale dor de tine. Maxim, vă iubesc! Sigur că da, nu știm nici cine e iubita, nici cine este el, nu se semnează. Poate să fie oricine! Salutare, băieți, vreau și eu nedechis pentru iubitul meu cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult, zice Lula sau Iula din Lugoj. Sau chis să trăgem mai tare, nu mă mai satur de muzica voastră, țineți-o tot așa, semnează Ana din Brăila, nu? Da, din Brăila, dacă îți putea refuza Ciprian Robu Fan, asta e cei mai tari, zice, foarte tare, pupăm și de bestial, baza să... Dinamo, nu se semnează. Dar o să mai punem piesa, ne-a plăcut și aseară, ia uite aici un dedichis lung. Pentru Marian Burtosu, Drăgan Toma, Gogu, Cioruc, cei mai șmecheri băieți din Sărulești de la Ciocolată, o melodie cu Puia, Jiu. Ai înțeles, adică se știe oricum, Mosaro, Zingarinho chiar acum. Imediat Katy Perry vine cu Firework. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the mix. Hastide, hastide, mahine, chando tine chamkar. Ari, ari, ari, ari, ari.

Un instrument nou, o frunză electronică, desigur, marca LLP, la Kiss Kiss in the Mix și un remix foarte interesant pentru Xonia, My Beautiful One. Să spunem? Aia da, să spunem mai târziu. Hai să dăm știrea acum. Deci am găsit în, nu știu, un click, în ziarul click, da, o știre foarte tare și stupidă, am putea să spunem, nu știu. Da, fie atent, japonezii își pun becuri în dinți, o nouă modă facerea vagii în rândul elevelor nipone. Beculețul fixat pe dinți luminează în momentul în care purtătorul zâmbește. Deci dacă o să vă uitați pe Facebook și în cazul în care nu aveți ziarul, o să punem o poză imediat să vedeți. E incredibil, adică deschizi gura și se aprinde un beculeț ori albastru, ori mov, nu știu, văd niște culori. Vrei să ai un zâmbet orbitor? Puneți un LED pe dinți, precum japonezii, noua modă, o mare demență în Japonia cu gura luminoasă. Parcă e din filmul ăla de groază cu roboți nea umanoizi, știi, care deschid gura și iese foc din... Gata, facem o mică pauză și după pauză ne întoarcem cu dedichisturi de pe facebook.com/KissFM România. Și muzică, desigur. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Hey, hey, hey, what's up? All the artists you love. Lady Gaga. Boys and girls, this is Marshall. Rihanna. This is Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Pentru că adică petrecere la Beck, live din studioul Kiss FM central din București, DJ Anxiolix împreună cu voi. Hai să vedem ce zice lumea pe Facebook. De unde am zis că începem? De la Sergiu de aici. De la Sergiu Jucana cu 35 de minute. Aș vrea și eu o dedicație pentru Mihai Wacky cu melodia și Pavarude soundcheck. Și am mai zis o dată. Hai că încercăm și soundcheck. Avem Podaru, Alexandru, sunt de cei mai tari, vă ascultă în fiecare zi când nu sunt la lucru, să țineți tot așa, mulțumim foarte, foarte mult. Robert Robiții, Kiss Kiss Remix, super tare, melodia care este acum, sunt de cei mai tari, țineți tot așa, aș dori și eu, ai fugit cu dedicație. Aș dori și eu o dedicație pentru cel mai de treabă coleg Sergiu, Kiss Kiss Remix, Rules. Nu, mergeam mai să vedem, fii atent aici, o fată foarte frumoasă din Sibiu, unde e când am pierdut-o. Andra Paula, abia aștept să veniți la Sibiu, o fată superbă din Sibiu. Cred că avea așteptat să se întâlnească cu partidul acolo să... Da, da, da, ne vedem sâmbătă seara în Club Liquid. Crețu Sorin, vreau și eu dedichis de la Adi din Balș pentru colegii mei de la de clasă, clasa 5-a, și pentru cel mai bun prieten Dan. Roa ne place, aoleo, ne asemănă nebunii cu Roa. Carmen Daniela la fel vrea Roa ne place pentru cea mai tare mătușă Corina. Vă pup, sunteți cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult. Pe fata asta nu mai citim, nici pe băiatul ăsta Oliver aici. Da, și să vedem Claudia Martini. Maxim dedichis pentru prietenii mei din Câmpina. De la Mișa. De la Mișa. Pentru Oana din Converti, un pup dulce. De la Mălina. Este în un oraș în Anglia, foarte tare. Și Ermina, bună băieți, îmi plac melodiile voastre, vă ador și sper să o țineți din foarte, foarte bine, în cel mai bine, vă ador. Mulțumim foarte, foarte mult. Uite și Emi Lucian, super, super, sunt în Dublin și vă ascult non-stop. Puneți McDon, Freaky Like Me. O să fie puțin, puțin mai târziu. Sute de dedichisuri pe facebook.com/KissFM România. Am depășit 150.000 de fani acolo pe canalul Kiss FM. Salutăm pe toți de acolo. Hai să continuăm tracklist-ul, Mr. Olex. Dr. Cucio, la tarde se apăstă triste. Daxos vs. Stevie B și MC Hammer, Barbra Streisand. Și apoi Eddie White, Nu te mai caut. DJ Ang și Olex cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Thank you.

Kiss in the Mix. Sally White, nu te mai caut. Până aici pune Olex căștile pe urechi, face și o microfonie, nu? Trebuie să vă spunem că în weekend ne întoarcem la munte. Winter Kiss. Winter Kiss, pentru că gelul persistă și am înțeles că avem șanse așa cât de cât să și ningă în weekend. Oricum, nici nu trebuie să ningă dacă e atât de frig. Cu siguranță e și zăpadă acolo. Da, trebuie să ne uităm pe webcam-ul instalat acolo în studioul nostru să vedem exact cum e vremea. Vremea este foarte bună, vremea cu Ionuț, tehnicul nostru de acolo de la Predeal, și ne-a zis că pe pârtie, pe pârtia Clăbuceni se poate schia foarte, foarte bine. Asta e bine. Și tot în weekend se întâmplă partidul închise pe ediția 165, Olic și Dan Fințescu, mâine seară în Club Metropolis din Bistrița, iar sâmbătă transmitem live din Club Liquid Sibiu, Palina. Ne facem după o scurtă pauză, 4 minute înainte de ora 8. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Vezi că mai pleacă niște colegi, să-i salutăm. Acum. The hits stay right here. Kiss FM. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix on Kiss. Opix, mai exact 2 ore din acest moment au mai rămas de mixat și de pus de dedichisuri în direct la Kiss Kiss in the Mix. Și dacă spunea DJ Young de dedichisuri, să vă spunem că avem 0722 20 60 20. Așteptăm aici mesajele voastre, tariful e normal, doar mesaje, da? Și Facebook, facebook.com/KissFM România și SMS-uri la 0722 20 60 20. Avem și concursul Kiss Cash. Începe, de fapt, înscrierile au început de astăzi, concursul începe oficial de luni, adică luni undeva la 7 dimineața, în curânga cărcătașilor, să avem primul concurs, 5.000 de euro, ăsta este primul premiu. Potul de la care se pleacă, după ora 7 fix, luni dimineață, la Kiss Cash. Înscrieri cu tarif normal, prin SMS la 0735-600-100 sau gratuite pe site-ul kissfm.ro. DJ Ang și Onyx împreună cu voi, Kiss Kiss in the Mix, începem cu Andra, Something New, DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. up, come on it. We got the girls going into the club. You want it? Toning the VIP with bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking it to the top. Yeah. Yeah, we got the groove with the music box up. Come on in, we got the girls going into the club. You want it, joining the VIP with bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking it to the top. Come on, yeah, we got the groove with the music box up. Come on in, we got the girls going into the club. You want it, joining the VIP with bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking it to the top. He's kissing. So don't get confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. That badonkadonk is like a trunk full of bass on a old school Chevy 7-tray Donkey Donk. All I need is some vodka, some Chonky Kong, and watch a chico get Donkey Kong. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and I don't fool with you, let me lolly. Don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Și Pitbull și se numește On The Floor, o găsiți pe net. Asta este un remix foarte tare, DJ FM, Steph Total Remix. J-Lo ziceam și Pitbull. Hai să luăm de kiss-uri, 0722 20 60 20. Salutare băieți, vreau și un Daddy Kiss pentru clasa 11E de la liceul teoretic Petru Rareș din Târgul Puș, din partea lui Ionica Pup. Sunteți cei mai tari, mersi. Ce mai frumos, și doar vreau și eu melodie pentru iubita mea să fie cea mai tare. S-o țineți tot așa. Cine e iubita? Cine este el? Iată un mesaj inteligent pus la cale de un domn, nu? Bănesc anonim. Foarte grăbit, un anonim. Nu vreau să, rămână în anonim. Sau uite, putem să-i spunem numărul de telefon pe post. Glumesc. Deja ne București, special pentru voi și pentru iubita mea, Mădălina. Uite, așa trebuie să arată un edichis. Scurt, la obiect, frumos. Vreau să știe toată seara că am cea mai frumoasă ardeleancă pe nume Daniela și iubesc când ne-a spus de mult. Vă rog frumos să citiți mesajul. Răboaca, Adrian, Cehia. Și pentru voi de multă sănătate, că fără ele emisiunile nu au niciun farmec. Să trăiască Kiss FM. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Sunt Eugenia din Alba Iulia. Sunteți chei mai tare. Aș dori și eu o melodie, dacă se poate. Danke bonito. Nu știu ce asta. Danke. Nu știu. Danke, danke. Sunt așa mai tare DJ și muzica voastră ne încălzește sufletul. Chiar și atunci când altcineva încearcă să ne amărească, amărască Valentin și Ionuț din Iași. Valentin și Ionuț v-ați luat de mână. Sunteți colegi de suferință amândoi. Bună, sunt Gabi și dedic toate piesele pentru Adi și special pentru voi. Vă pup dulce. Salutare la toți sau tuturor din Ploiești. Vă salută Cristian. Super anosuera, mersi frumos. Well, tell me everything, Voxis. Ne întâlnim și cu Shakira Loca în Remix 2011 și apoi La Goale, Get Up, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. For you, right here on Kiss FM.

Kiss Kiss in the Mix, yo. Încheiem chiar acum 40 de minute de mix. Iar imediat după pauză ne întâlnim cu Mohombi, Bumpy Ride. Apoi Smiley vine cu Love is for Free. Și Caro Emerald, The Night Like This. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. What is this place? Kiss FM. Back to the mix. His Kiss in the Mix. Back to the party. Yo, back to the party, back to the mix. Încă 3 sau poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 9. DJ Ang și Olix împreună cu voi. Am pus alt remix. Stai așa, să schimbam remixul. Dar era interesant și ăsta. Nu, asta e. Așa, asta este. Bun, hai să vedem delichisurile de pe Facebook. Repede. Nicoleta Ivanciu, salutare, sunteți cei mai tari. Vreau și eu un delichis pentru voi, în primul rând, care faceți o treabă extraordinară, și pentru toți constanțenii. Nou single, President's DJs și Frisco, Echo. Îl punem acum și avem de la Alex senzație. Salut, aș dori și eu Felipe Gitana pentru toți studenții din anul întâi de la Facultatea de Drept din Craiova, baftă la examene, și pentru voi sunteți cei mai tari, mulțumim. Dragoș Mihal, era să zic Manhattan, Mihal Tan, un dedichis special pentru prietena mea pe care o iubesc foarte, foarte mult, și pentru vecinul meu Ștefan, dar nu în ultimul rând pentru voi. Alba Iulia Dragoș, Manhattan. Denisa Silaghi, așa. Salut, Denisa Culmea de Timișoara, aș dori și eu un dedichis pentru Andreas, te iubesc, pentru cea mai bună prietena mea. Dele cu o melodie, Smiley, Love is for Free, vine imediat, și pentru voi, nu uitați, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Bine, am mai auzit numărul ăsta în numele de Silaghi, nu știu, nu l-am văzut niciodată scris. E destul de complicat. Ok, Nasti Valențiu, vreau și eu un dedichis de la Vali pentru elevii Colegiului Național Gheorghe Roșca Cotreanu din Bârlad. Tiny Temple și Eric Turner, vrea el Whitney the Stars. Sandu Florentin Georgian, ador Kiss FM și cred că mulți fac asta. Un delichis, dacă se poate, pentru toți cei care ascultă în acest moment și pentru toți cei din Târgoviște, din Liceul 2 și colegii mei de la 11G și Adina de la 11A. Au, era și o fată pentru la mijloc. Nu? Adică să fie toată lumea. Continuăm mixul nostru, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Like me, you will never find someone like me.

câteva clipe și apoi intrăm în ultima oră de mix de astăzi, Olix și DJ Young. În weekend ne întoarcem la Winter Kiss. munte, transmisii live din studiourile Kiss FM de pe bârtile din Poiana, Brașov, Sinaia și Predeal. Și tot în weekend se întâmplă și partidul Kiss FM. Mâine seara Olic și Dan Fințescu vin în Bistrița, în Club Metropolis, iar sâmbătă seara transmitem în direct petrecerea până la 4 dimineața sau până la ultimul client chiar din Club Liquid Sibiu. Mega nebunie se anunță în weekend. Întoarcem după o mică pauză și piesa non-house, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Hello there. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Intră pe kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Non House de la ora 9. DJ Ang și Olic împreună cu voi, ne întoarcem chiar acum la Mix. My name is Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Începem cu Jimmy Dub Monday. Imediat Ricky El Bored Again, adică piesa cu Babilonia. Și aia vine și Rihanna. Only girl in the world. Ne pregătim și de dedichisuri facebook.com/kissfmromania. Și desigur 0722 20 60 20. SMS-uri cu tarif normal. Nu uitați, de astăzi au început înscrierile la Kiss Cash. SMS-uri cu tarif normal la 0735 600 100. De asemenea, scrieri se întâmplă și pe kissfm.ro. Tot pe kissfm.ro găsiți regulamentul Kiss Cash, plus înscrierile, precum spuneam, gratuite și multe alte informații despre noul nostru concurs sau premii totale de 100.000 de euro. Premii care se dau pe bune. Luni dimineață începem de la 7 în cronică cu un pot de 5.000 de euro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix, come on! Ladies and gentlemen, we have the honor to present your new project. 18 minute, avem SMS-uri 0722 20 60 20. Stai să-l dăm un refresh. Era atât de bine, erau aranjate de jos în sus. Uite că erau așa, uite, asta e așa. Sunt deja o jumătate de oră. Ce contează? Vreau să-mi dedic mie toate melodiile din seara asta, zice Adi din Târgoviște. Da, stai așa să luăm, să lăsăm SMS-ul în jos. De la Tibi avem un dedichis foarte interesant pentru iubita lui Roxana, un sincer te iubesc și abia aștept să ajung mâine acasă, iar pentru voi sunteți foarte, foarte tari, mulțumim mult. Pentru Radu dedic toate melodiile de pe Kiss FM, pup, mădă. Sunt Alexandru din... Oare? Ce asta? Fânderoa, zice. Vreau și eu să trimit pentru o fată pe nume Dalma din Egri. Bă, este România, okay, mă? Da, nu știu. Dacă sigur, se poate din... muzică nouă și romantic, uite, ceva romantic. Ne aflăm în Lord of the Rings, cu siguranță. Pentru colegii din camera 214, hai liberare, mai avem 10 săptămâni de Kim de la Ionuț. Și vă rog mult melodia aia spaniolă, nu știu cum se numește. Ana, mulțumesc. Cred că la tarde, nu? Da, a fost mai devreme. Aș dori și eu melodia cu străzile, remix de la Beauty Mafia, Mircea Take sau Take, de la Florin din Creva. Avem Martin Solvig, un remix foarte, foarte tare. Hello, împreună cu Dragonet, după care Echo. Echo, da, de la Residence DJs și Frisco, nou single, cu tot cu ID Kiss Kiss Remix, frumos, așa? Și Salva, împreună cu Raluca, vin cu Love You. Până la 10 stăm împreună, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix, cu DJ Young și Onyx. It's so fresh, Dragonet, Don Diablo, and my name is Ash. Why are we whispering? This is the remix. Drop that gorgeous to kill me. Hold up now, what's the rush? Just chill for a minute and have a drink with me. I promise that I don't bite unless it's something you like. I'm playing, I'm a real nice guy. I wanna get to know you better if you don't mind. I think you're beautiful. Is your pops a drug dealer? Cause you dope. I just need you to know that you had me at hello. I'm not the kind of girl to get messed up. She got a strut like she don't give a damn. On the real, girl, you look so fresh. If I may say, you got a real nice. My bad, but you know what I'm thinking. I lose my filter when I'm drinking. Only got one thing on my mind. No point in lying, I'm trying to make you mine. You need a little more convincing. It's all good cause I'm persistent. Baby, you got me tripping. Let's spend quality time and just kick it. You got me in the zone. Yeah, you're in a league of your own. I just need you to know that you had me, yeah, hello. Oh, it's all right.

it's real, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Ascultat Love You. Trebuie să vă spunem că avem podcastul ca de obicei updatat, îl găsiți la zi pe kissfm.ro/kkm. Ideați acolo, aveți două variante, play sau download, amândouă sunt gratuite, în așa fel încât să aveți emisiunile cu voi pretutindeni. Vă mai spunem că avem și concursul Kiss Cash. Premii totale de 100.000 de euro. Au început de astăzi înscrierile până luni și, desigur, mai departe, de luni începe prima tură, prima rundă de Kiss Cash cu un pot de 5.000 de euro dimineața la 7 în cronică. Vă mai spunem și de Winter Kiss, dar hai să vă spunem mai târziu, că să nu ne aglomerăm cu prea multe informații. Până atunci, Rino, DJ Bone, Felipe și Silvia, Work It se numește, am ascultat-o ieri în premieră mondială la Kiss Kiss Remix. Simplu, piesă nouă, Dancer for Money. Și apoi ne întâlnim și cu Alessia, Borona Supo, DJ Young și Onyx împreună cu voi încă vreo 20 și ceva de minute. Pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix. Work it for me.

intrat chiar acum pe facebook.com/kissfmromania și citim derechisurile voastre. Diana Scarlett, hello, sunt Diana din Iași și vreau și eu derechis pentru cele mai cuminte, mai cuminți fete, Anca și Mădălina, care stau în casă și ascultă Kiss FM și învață pentru sesiune și restanțe, pupăm. Micula Cristian, neața, aș dori și eu o dedicație pentru Radu, Nelu, Adi, Curly, Cristi și Emma, zi și cei șase fantastici, melodia Sick Bromance de la Timberg, mulțumesc și felicitări pentru mixuri, mulțumim și noi. Cătă Nanoboy de la Cătă pentru toți chisomanii din Micălaca, zona 300, asta e în Arad, nu? Micălaca Cichicea. Guest Who Manifest, salutăm din Arad, știu, vezi că știu. Micălaca Cichicea. Bun. Sfântul Ionela, tot tare băieți. Vă rog frumos, vreau și eu dedichis pentru suriera mea cu mesajul la mulți ani și multă sănătate pentru Răzvan, cu mesajul în sănătoșire rapidă și sunt lângă tine, te iubim mult și pe voi vă pup și vă iubesc, mulțumim. Geo, DJ Geo, salut băieți, sunt George din Oradea și vreau și eu un dedichis pentru băieții de la Residence DJs care se află în studio, puneți cele mai noi single-uri ale lor acolo, Echo cu mesajul succes în studio. A fost și Echo ceva mai devreme. S-a auzit cu Echo, cu delay, cu tot ce vreți voi. Cineva ne întreba cum se numește un remix, ce mai avem, mai să vrem dedicații care nu se mai repetă, uite, nu, Micula, Anca Mihaela, un dedichis pentru voi și pentru cele șase prietene ale mele, Biuț, Bibu, Chiki, Bubu, melodia Alexandra Stan, dacă se poate, Saxo Beat. Stai așa, cele șase, dar ai numărat doar patru. Iar cele șase, spuneți-i Anca-i Mihaela să-și pune și ea o poză pe Facebook, chiar așa, cum să ai ID de Facebook fără poză? Și două dintre prietenele ei au personalitate multiplă, egal șase. Uite o altă fată fără poză pe Facebook, Nemes Loredana. Puneți, dragă fată, o poză acolo, că durează fix 15 secunde. Bună băieți, vreau și un dedichis pentru soțul meu, Marius, pentru că sâmbătă este ziua lui și vreau să-i transmit mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani lor. Apropo, să le spunem la mulți ani tuturor sărbătoriților zi, a trebuit să ne facem un obicei cu chestia asta, pentru că suntem la emisiune de dedichisuri. Gata, continuăm mixul, ultimele trei piese din seara asta, Andy și Sara, chiar acum, Happiness. Copii pereți, se dă de pereți, avem Some Love. Și apoi Roberto împreună cu Lara, Beside You, 2 DJ Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss in the Mix. You're listening to Kiss FM. When you look into my eyes, tell me what you see. Do you feel my love for you? Makes you happy, set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in the sunlight. Open your eyes, wide, open your eyes, ha, open your eyes, wide, open your eyes.

Remix. Cum sună asta? Doi DJ și cu Boba 3. Și dacă e joi, Boba e în butoi. Nu mai e weekend la voi. It's the weekend. Yeah. Salut, Boba, bine ai revenit la program. Știți că ați putea să vă faceți o formație, doi DJ. Doi există, uite, tocmai băieții ăștia au remixat. Noi de acolo am numesc doi DJ? Da, doi DJ se numesc, exact. De acolo am început noi ponta de seara asta cu trei DJ. Mai sunt băieții cu Too Crazy. Și mai erau. Știi că au fost colegi cu noi la un moment. Și scris cu doi, nu? Adică Too Crazy, Too Unlimited, Two Brothers on the Fourth Floor. Da, foarte original, de fel, adică. Da. Ok. Bun, hai să ne spui care este subiectul serii din ultima zi a emisiunii Kiss in the Night de astăzi. Din pentru că noi se pare că ne-am pierdut originalitatea și inventivitatea și imaginația. Vorbim despre lucruri pe care tu le-ai pierdut. Și nu mă refer acum la, de exemplu, virginitate, cum o să-mi spună probabil foarte multă lume. Mă refer așa, băi, mi-am pierdut portofelul, mi-am pierdut ceasul, mi-am pierdut telefonul. Știi, lucruri concrete, fizice, au... existente, material. Mi-am pierdut simțul umorului. Da, ăla l-am pierdut noi. Mi-am pierdut cheile când eram în clasa a doua, la ora de sport. Aveam cheia aia la gât, da, știi? Da, da, și da, la mine a căzut. Și cum ai intrat în casă? Am stat. S-au dat tot ce ești plecat de acasă. Cu pompierii, cu scara, cum? Se rescurcă, Olix, nu știe el. Da, da, da. Ok, lăsa pe Boba la Kiss in the Night. Vine în 5 minute împreună cu voi și stă până la 2 dimineața. Noi ne reîntâlnim mâine, așadar, la... ultima zi din această săptămână la Kiss Kiss and a Mix. A, voi veni și mâine? Sigur că da, venim și mâine și apoi în weekend, în weekend întâlnim de la 2 la 4 pe Pârtia Clăbuceni din Predeal la programul Winter Kiss Kiss and a Mix. Păi cine Boba, lucrează mă vinerea? Boba ești mecher acum. Dar cine lucrează sâmbătă noaptea? Eu cu băieții. Hai că și tu lucrezi sâmbătă noaptea. Da. Să... bine, lucrăm în sticlele și paharele. Ești barman? Nu, no, că Alex e ușa de biserică. Bine, ne auzim mâine seară. Mâine seară o ediție specială ca de obicei la Kiss Kiss Remix, DJ Young și Olix back to back și stereo. No? Ce stereo? Stereo. Da, stereo. V-au zis stereo mâine? Ne-au zis stereo, da, sigur. V-au zis 3D. Ne-au zis mâine. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Mamă, ce intervenție de un sfert de oră. Pa! 2, 1, let's go! Kiss FM.